gezdin yola bakarım. Uzun uzun gözlerim doldu yine aklıma, geldi yüzün o. Yarim gezdim yola bakarım. Uzun uzun gözlerim doldu yine aklıma, geldi yüzün o. Al gözümden yaşları, gün gelir kurutursun. Yaz bunu bir kenara, gidersen unutursun. Al gözümden yaşları, gün gelir kurutursun. Yaz bunu bir kenara, gidersen unutursun. Yaşlarımı kim gördü, kim bilecek o? Limanın gemileri demir aldı, gidecek benim gözyaşlarımı. Kim gördü, kim bilecek o? Kenara gidersen unutursun. Al gözümden yaşları, gün gelir kurutursun. Yaz bunu bir kenara, gidersen unutursun.